بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدس معظم مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم شان عطا فرمائی ہے. ایک بڑے صاحب علم اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، الشیخ احمد بن ثابت المغربی رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے فضائل درود شریف پر کتاب بھی لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کی تشریف اور صلاۃ و سلام کے ساتھ والہانہ تعلق کی بنا پر ان کو بارہا خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رہنمائی نصیب ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں ان منامی واقعات اور خوابوں کو بھی شامل فرما دیا ہے. اہل علم حضرات، یہ عشق بھری داستان امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ حضرت الشیخ احمد بن ثابت درود شریف کی طرف کیسے متوجہ ہوئے، اس کا مفصل قصہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے روحانی علوم، حروف کے اسرار وغیرہ سیکھنے کا شوق تھا. کئی بزرگوں سے بہت کچھ سیکھ کر میں حضرت شیخ محمد النبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھے بہت توجہ دی اور اپنے علوم و اسرار سے مجھے خصوصی طور پر مطلع فرمایا. ایک مہربان و شفیق والد کی طرح میری تربیت فرمائی. اس دوران وہ مجھ سے میری حالت کے بارے میں مسلسل پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کے دل کی کیا حالت ہے، نفس کی کیا صورت حال ہے، اور لوگوں کی محبت آپ کے دل میں کتنی ہے. میں ان کو اپنے حالات بتا دیتا، پھر وہ مجھ سے مخلوق سے تعلق کے بارے میں پوچھتے تو میں عرض کرتا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے میرے اندر تبدیلی محسوس فرمائی تو باقی سوالات چھوڑ دیے، صرف مخلوق سے تعلق کے بارے میں پوچھتے. میں ان سے عرض کرتا کہ آپ مجھے خلوت کی اجازت دیں. وہ فرماتے کہ ابھی تمہارے دل میں لوگوں سے میل جول کا شوق باقی ہے، ایسے میں خلوت کی اجازت نہیں ہو سکتی. کافی عرصہ اور محنت کے بعد جب اس معاملے میں میری حالت درست ہو گئی اور میرا دل پوری عمر کی خلوت کے لیے راضی اور تیار ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اب تم اہل خلوت میں سے ہو چکے ہو. پھر آپ نے مجھے خلوت کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس میں تمہارے پاس کئی اشخاص ایسے علوم و وظائف لائیں گے جن کا تعلق دنیا سے ہوگا، تم وہ قبول نہ کرنا اور کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا. خلوت شروع ہوئی، پہلے 3 ماہ کی خلوت اور پھر سمندر کے کنارے نمک کی غار میں طویل خلوت. اس دوران عجیب و غریب واقعات اور اسرار پیش آئے. کئی اشخاص حاضر ہوئے طرح طرح کے علوم و اسرار لے کر، مگر میں نے کچھ قبول نہ کیا. ایک غیبی شخص مجھے لا الہ الا اللہ کے اسرار بتا رہے تھے کہ درمیان میں کچھ خلل آ گیا اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے. اس پر مجھے شدید دکھ، رنج اور صدمہ ہوا. میں اسی صدمے میں تھا کہ رجال غیب میں سے ایک اور شخص تشریف لائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس قدر غم زدہ کیوں ہو؟ میں نے ان کو وجہ بتائی. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میری نصیحت مانو تو وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑو اور باقیات صالحات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کو لازم پکڑ لو. پھر وہ مجھے صلاۃ و سلام کا مقام بتاتے رہے، وہ احادیث سناتے رہے جو صلاۃ و سلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور مجھے تاکید کے ساتھ صلاۃ و سلام کا شوق دلاتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل صلاۃ و سلام کی محبت سے بھر گیا اور میرے دل میں صلاۃ و سلام کا عشق کا ایسا نور اور سرور امڈ آیا کہ میں نے عزم کر لیا کہ سب وظیفے چلے چھوڑ کر بس میں صلاۃ و سلام ہی کو اپنا ورد اور وظیفہ بناتا ہوں، کیونکہ یہ افضل ترین عبادت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اور رب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرماتا ہے، اور پھر فرشتوں کو بھی اس کام میں مشغول فرمایا، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں. پھر میں نے آسمان و زمین اور ساری مخلوقات پر بہت گہرائی سے غور کیا تو صلاۃ و سلام کی اہمیت اور عظمت مجھ پر کھلتی چلی گئی. تب میں نے صلاۃ و سلام کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیا اور اس موضوع پر کتاب لکھنے کا بھی ارادہ کیا. قصہ بہت طویل اور دلچسپ ہے، بس یہاں اپنا اور آپ کا شوق بڑھانے کے لیے اس کا اختصار پیش کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کا مقام سمجھا دیں اور ہمیں اس عظیم اور پرنور عبادت میں سے زیادہ حصہ عطا فرمائیں. آج لوگ طرح طرح کے عملیات اور وظائف میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، مقصد صرف دنیا کی عزت، مال اور جاہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں مقدر سے زیادہ نہیں ملتیں، خواہ کوئی الٹا ہی لٹک جائے. مگر شیطان ملعون یہ بات سوچنے نہیں دیتا. طرح طرح کے چلے، دعوے، جنات سے چھیڑ چھاڑ اور پھر ایمان و اعمال کی بربادی. وہ اگر یہی وقت صلاۃ و سلام کو دے دیں تو دنیا آخرت کی روحانی قلبی سلطنت کے مالک بن جائے. بہرحال یہ موضوع ایک مستقل المیہ ہے، آج اسے چھیڑنے کا ارادہ نہیں. بلکہ یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ صلاۃ و سلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتے ہیں. ان کی شان پہلے ہی بہت بلند ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے قرب اور بلندی کی کوئی حد نہیں, اس لیے ہر آئے دن وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں, یعنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کو مزید عظمت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. جب یہ بات پکی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, وہ تو بس اپنا ہی دل اور منہ مزید کالا کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کو دیکھیں اور پچھلے 1400 سال کی تاریخ دیکھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ صرف مسجد قباء اور مسجد نبوی سے روزانہ 5 بار اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی, اور آج یہ وقت ہے کہ پورے خطہ عرضی میں ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہیں اور مؤذن محبت میں ڈوب کر کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. کتنی سازشیں ہو گئیں, کتنے لشکر چڑھ دوڑے, کیسے کیسے بڑے فتنے نمودار ہوئے, کیسے کیسے قتل عام برپا کیے گئے, مگر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی محبت ہر لمحہ ترقی پا رہے ہیں. مرو تم حسد میں, جلو تم حسد میں, اسی غم میں روتے گرو گے لحد میں, اذان روک پائے نہ نام محمد, صدا گونجتا ہے مدینہ مدینہ. سبحان اللہ, آپ اپنے عظیم و محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک بار ہی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں. اس آیت سے پہلے ان موذیوں بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جو مدینہ منورہ میں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے. زمانے کے بد نصیب ترین لوگ, جن کو اتنے قریب سے سراجم منیرہ سے روشنی حاصل کرنے کا موقع ملا, مگر وہ بدبختی اور شقاوت کی اندھی کھائی میں جا گرے. آج کوئی ان کا محبت سے نام لینے والا نہیں, وہ سورج کو بجانے نکلے تھے مگر راکھ ہو گئے. وہ اس نور کو روکنے کی کوشش میں تھے جس نور کو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور روشنی کی بنیاد بنایا ہے. یہ خبیث اور ذلیل لوگ بہت باصلاحیت تھے, کوئی شاعر تھا تو کوئی ادیب, کوئی سیاستدان تھا تو کوئی بہادری میں مشہور. ان کا فتنہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا. شیطان نے ان کو فرانس کے غلیظ اور ناپاک صحافیوں کی طرح اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ تم اپنے باطن کی بدبو پھیلا کر خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلنے سے روک سکتے ہو. چنانچہ وہ بہت محنت سے اس شیطانی میدان میں اترے. مدینہ مدینہ نے برداشت کیا, مگر جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو مدینہ مدینہ نے اپنے غازیوں کو اشارہ فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو تو پھر ایک مسلمان کے لیے اسے برداشت کر کے زندہ رہنا جائز ہی نہیں. یہ ایسا بھیانک جرم ہے جو زمین کو عذاب سے بھر دیتا ہے. مدینہ کے غازی تو پھر غازی ہی تھے, ایک اشارے کے منتظر. پھر کیا ہوا, تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. وہ دیکھو پڑا اوندھا کعب ابن اشرف, مری موت کتے کی عشما خبیصہ, وہ ابن قتل کی اڑی تن سے گردن, یہ کیا چیز ہے چارلی بد نصیبہ, دکھائے گا جس دن ذرا اپنی طاقت, پکارے گی دنیا مدینہ مدینہ. خیر, یہ تو ہونا تھا اور یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے 1000 دیواروں کے پیچھے چھپیں یا لاکھوں فوجیوں کے حصار میں ہوں, ان کو ذلت اور کتے کی موت مرنا ہی ہوتا ہے. یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں, اس لیے کہ انسانوں کو جو خیر بھی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے ملتی ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان قربان کرنا وہ زندگی ہے جس کی عظمت اور لذت کا احساس ہی ایک مسلمان کو دیوانہ بنا دیتا ہے. کیا دارا اور سکندر کا ملک, اور کیا شداد اور نمرود کی عیاشیاں. عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دینے والوں کو جو زندگی, عظمت, محبت اور سلطنت ملتی ہے, اس کا تصور بھی چھوٹی سی دنیا میں محال ہے. کیا حیثیت ہے فرانس کی اور چارلی ایبڈو رسالے کی, 2 ٹکے کے حقیر چوہے, اوپر نیچے, اندر باہر اور آگے پیچھے سے ناپاک, بد فطرت اور بے سکون. آج صرف 2 دن کے لیے اسلامی ملکوں کے حکمران راستے سے ہٹ جائیں تو حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرانس کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے اور اس کے ایٹم اور میراج اسی کے سر پر گھما دیں گے. بات پھر دور نکل گئی۔ دراصل موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کرے اس معاملے میں جذبات پر قابو رہے ہی نہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب بعض بد نصیبوں نے یہ ناپاک مشن شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر گستاخانہ حملے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اب اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو ہر لمحہ مزید ترقی اور عظمت دیتے رہتے ہیں اور ان پر اپنی خاص الخاص رحمتیں ہمیشہ نازل فرماتے رہتے ہیں، اور ہمارے ملائکہ بے شمار پاکیزہ اور طاقتور فرشتے بھی ہمارے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور وہ اس عمل میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر تم حقیر لوگوں کی گستاخی سے ہمارے محبوب کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت تو گستاخوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں کہاں تک پہنچے گا، اور یہ گستاخ خود کس قدر ذلت اور تنہائی میں ڈوب جائیں گے۔ مگر پھر ساری دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ نے کیا کیا رنگ دکھایا، اور آپ کی امت میں کیسے کیسے عاشق جاں باز آئے، اور روئے زمین کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر ہوا۔ خاکے بنانے والے بدکاروں، صلاۃ کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اپنے نصیب کے۔ مقدس معظم مدینہ مدینہ ہے، نور مجسم مدینہ مدینہ ہو، لعنت تیرے دشمنوں کے دلوں پر اے بے حد مکرم مدینہ مدینہ۔ یہ دین اور پھیلے گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھے گا، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے جب روئے زمین کے ہر کچے اور پکے گھر میں دین اسلام اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائے گا۔ ترقی کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، بس قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین کے خیمے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون واپس کھینچ لے گا۔ کچھ عرصہ کفر اور تاریکی کا ہوگا اور پھر یہ زمین دھڑام سے گر جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا۔ ایک نہیں ایک کروڑ ایٹم بم بنا لو، ایک نہیں لاکھ سازشیں کر لو، تم ناکام ہو ناکام رہو گے، ذلیل ہو ذلیل رہو گے۔ تم میں سے بس وہی کامیاب ہوگا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا۔ آؤ مسلمانوں، شکر کرو اور صلاۃ و سلام سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرو۔ تیری خوش نصیبی پہ رشک آسماں کو، وہ بستے ہیں تجھ میں مدینہ مدینہ، صلاۃ و سلاموں کی برکت سے یارب مجھے بھی بلا لے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔